Το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια να παραδώσει τον ελληνικό λαό σαν το σκυλί στα μπέλη. Μπράβο! Καλό είναι αυτό, έτσι όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τα είπε στην Κεντρική Επιτροπή προχθές και θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Σαν το σκυλί στα μπέλη, θα πάμε όλοι μαζί, όλος ο ελληνικός λαός, όπως το προσπαθεί είναι η αλήθεια, με πολύ μεγάλη επιτυχία είναι η αλήθεια, μετά και το πακέτο μέτρων, το οποίο όμως ως λέξεις, ως έννοια απουσίαζε από την Κεντρική Επιτροπή. Συζήτησαν τα πάντα για τον κακό Σόιμπλε, για την κακιά Ευρώπη, για τους κακούς θεσμούς, για τον πυρομανή Σόιμπλε, αλλά για το πακέτο που ίδιοι υπέγραψαν, δέχτηκαν, 3, τόσα δις, άλλο ένα πακέτο. Γι' αυτό δεν είχαν να πούνε τίποτα απολύτως. Όλοι μαζί αριστεροί, όταν βρίσκονται για τέτοια θέματα, συζητάνε για τους άλλους κακούς, αλλά όχι για τους ίδιους τους κακούς, γιατί λείπαν και καθρέφτες από την αίθουσα. Θα μπορούσαν να τους εντοπίσουν πολύ άνετα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε μόνο για το σκύλι στα μπέλη, είπε και τι ακριβώς θα συμβεί το 2017. Το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να υποσχεθεί στον ελληνικό λαό τίποτα περισσότερο από τα μνημόνια και μια υποτίθεται καλύτερη διαχείριση της εφαρμογής τους. Αντίο, Λίλη, πολύ, αντίο, αντίο. Γεια σας! Παίρνω το πατήρι μου, το άλλο μου το πλοίο. Παίρνω το τρένο της γραμμής. Παίρνω το αεροπλάνο και φεύγω, Λίλη, πολύ. Γεια σας! Τις ομορφιές σου. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει να υποσχεθεί στον ελληνικό λαό τίποτα περισσότερο από τα μνημόνια. Μπράβο! Τα οποία όχι μόνο τα υπόσχεται, τα φέρνει κιόλας. Είναι η μόνη υπόσχεση που πιάνει τόπο, η μόνη δέσμευση που γίνεται πραγματικότητα. Μνημόνια δίνει ως υπόσχεση. Μνημόνια φέρνει. Ή μικρομνημόνια, ή μεσοπρόθεσμα, ή πακέτα όταν δεν έχουμε τα συνολικά μνημόνια. Αυτά από το Σαββατοκύριακο, αυτά από τη σημερινή μέρα, εν ώψη της 20ης Φεβρουαρίου που είναι την άλλη Δευτέρα και που σε ένα ακόμη Eurogroup προσπαθούμε να περάσουν αυτά τα μέτρα για να μην έρθει το τέταρτο μνημόνιο. Πήγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτή την ώρα στο Βερολίνο και διάβαζα πριν ότι είπε ότι για να μην έρθει τέταρτο μνημόνιο θα πρέπει να γίνει πολιτική αλλαγή, δηλαδή να έρθει ο ίδιος στα πράγματα για να μην έρθει τέταρτο μνημόνιο, το οποίο τέταρτο έχει μπει στο τραπέζι, το συζητάνε και οι αριστεροί και οι δεξιοί και οι ντόπιοι και οι ξένοι. Δεν ξέρουμε ο Έγκελς τι λέει για όλα αυτά, ίσως ξέρει όμως ο Δημήτρης Βίτσας. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι δεν έχετε νομιμοποιητική βάση της εργασίας με τους ΑΝΕΛ? Όσο αφορά αν υπάρχει κάποια νομιμοποιητική βάση στη θεωρία, αυτό το ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών έχει λυθεί από το 19ο αιώνα. Δηλαδή ο ίδιος ο Έγκελς το είχε λύσει. Πότε δεν θα ξεχάσω κάποια δύση, στο πίσω κόκκινο φεγγάρο νήσι. Δηλαδή ο ίδιος ο Έγκελς το είχε λύσει. Πάπηλοι που πολύ τον κόσμο κι αν γυρίσω, άλλο νησί δεν θα ξαναγαπήσω. Δηλαδή ο ίδιος ο Έγκελς το είχε λύσει. Τι είχε πει ο Έγκελς, δηλαδή ότι πρέπει να συνεργαστεί το αριστερό κόμμα με το δεξιό, εθνικό, πατριωτικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, του Πάνου Καμένου? Τα έχει πει αυτά ο Έγκελς από τότε? Είχε πει ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο? Είχε πει ότι θα φτιάξει τη διαφήμιση με το τρενάκι ο Καμένος και θα μάθει στην άλλη διαφήμιση την άλλη χρονιά να γράφει και με το δεξί χέρι επειδή έσπασε το ζαβό το αριστερό του χέρι? Όλα αυτά τα έχει πει ο Έγκελς σύμφωνα με τη συνείδηση λάστιχο όλων αυτών και του Δημητρίου Βίτσα? Άλλα είχε πει ο Έγκελς, δεν είχε πει αυτά. Σε καμία περίπτωση δεν μιλούσε για διαχείριση του καπιταλισμού με νεοφιλελεύθερο τρόπο και πρόγραμμα. Το πιο ακραίο που μπορεί να φανταστεί κανείς, ένα λαό που χυμάζεται 6, 7, 10 χρόνια τώρα. Αυτά δεν τα είχε πει. Τα φέρουν οι ίδιοι στα μυαλά τους για να θεωρούν ότι πατάνε όλες αυτές οι αθλειότητες, ότι και καλά έχουν και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο. Παράδειγμα το αφορολόγητο, το οποίο μέσα σε αυτά τα 3,8 δις πόσα είναι, θα μειωθεί κι άλλο. Στην Ελλάδα της φτώχειας μειώνεται κι άλλο το αφορολόγητο και έχουν μείνει εκείνες οι πολύ σίγουρες δηλώσεις καταρχήν του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε για ένα απλό, δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δεσμευόμαστε για ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων. με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για όλους, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι αγρότες, για όλους ανεξαιρέτως. Αντίο Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Γεια σας, συντρόφισσες και σύντροφοι αγωνιστές. Παίρνω το πατήρι μου, το άλογο, το πλοίο. Να λύσουμε κάβους, να σαλπάρουμε όλοι μαζί. Παίρνω το τρένο της γραμμή. Bye bye my darling. Με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για όλους. Ωραίες δηλώσεις. Ήτανε πριν το πάνε κάτω από τα 10.000 τότε. Ξεκίνησαν να είναι για όλους το 12.000. Αμέσως, χωρίς πολλή κουβέντα, το πήγανε κάτω από τις 10 και τώρα το πάνε στις 6. 5 ζητάνε οι δανειστές, 6 το πάνε οι αριστεροί. Γιατί είναι αριστεροί, δεν μπορούν να κάνουν ό,τι λένε οι δανειστές. Έχουν και κάποια άποψη και έχουν και ένα φιλότιμο ως αριστερή γνήση. Πού είναι αυτά, τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας με φοβερή σιγουριά. Με άλλη τόση μιλούσε και ο Τσακαλώτος. Δεν κάνουμε άλλη μείωση του αφορολόγητου. Μπράβο! Δεν είμαι εγώ διαθετημένος να καταθέσω στην Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έχει αφορολόγητο μικρότερο από αυτό που θα υπάρξει στο νομοσχέδιο που θα δείτε. Πότε θα ξαναδώ το ποτολί και την αρχαία πόλη Παπουαλή. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Πότε συνήθιτσα θα ξαναπερπατήσω. Οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Πότε από το θα ξαναγυρίσω. Άρα υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Βρες το διάλογο εκεί. Ας το διάλογο εκεί. Πολλές κόκκινες γραμμές. Με το που το είπα αυτό, δέχτηκε μετά, κατάπιε τη μείωση του αφορολόγητου και τώρα θα καταπιεί ακόμη μία μεγαλύτερη, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό ζήτησαν οι δανειστές και κάπου εκεί τα βρήκανε. Για να μην έρθει το τέταρτο μνημόνιο όλα αυτά, που και αυτά θα γίνουν και το τέταρτο μνημόνιο θα έρθει, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι δεξιός ή αριστερός διαχειριστής μέτριος του μνημονίου, γιατί ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν σωστά. Διαθετημένος είναι όμως ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, όπως τον ακούσαμε, ενώ η μία Λιλιοπούπολη διαδέχεται την άλλη. Από την πρωτοψάλτη πήγαμε στην πραγματική, στην κανονική, την πρώτη εκτέλεση, σε live βέβαια εκτέλεση, με το χώρο και τα παιδάκια όλα μαζί να φωνάζουν και να λένε το περίφημο αντίο. Όμως ο Ευκλήδης Τσακαλώτος συνεχίζει, επιμένει για το αφορολόγητο. Μια αριστερή κυβέρνηση κράτησε το ψηλότερο αφορολόγητο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Μια αριστερή κυβέρνηση. Μια αριστερή κυβέρνηση. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Η κρίση είναι παρελθόν. Αμέ. Το μάθαμε και αυτό. Το είπε δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Από κάτω το δέχτηκαν όλοι. Άρα για να το δεχθούν τα σούπερ στελέχη, τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μάλλον ισχύει. Δηλαδή η κρίση είναι παρελθόν. Θα ακούσουμε ακριβώς όπως το είπε. Είναι αμοντάριστο. Δεν έχουμε επέμβει. Δεν χρειάστηκε. Το διαμάντι μόνο του στέκει και κάνει καριέρα. Η φράση δηλαδή, η πρόβλεψη ότι όλα έχουν τελειώσει και πάμε στα υπόλοιπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του δρόμου. Είμαστε πολύ κοντά στο σημείο εκείνο όπου θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η κρίση είναι παρελθόν. Η Ανάσταση, παιδιά! Τι έγινε, μα! Τελειώσανε τα ψέματα! Λέαν και είμαστε πλούσιοι! Όχλυρη που πολύ τον κόσμο κι αν γυρίσω, άλλο νησί δεν θα ξαναγαπήσω. Είμαστε πολύ κοντά στο σημείο εκείνο όπου θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η κρίση είναι παρελθόν. Έχει έρθει το σημείο ότι είμαστε κοντά. Η κρίση είναι παρελθόν. Το λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά να λέμε ότι η κρίση είναι παρελθόν, ενώ υπάρχει μια παγκόσμια κρίση, ενώ υπάρχει μια κρίση στην Ευρωζώνη, ενώ υπάρχει μια κρίση γενικότερα στο δυτικό κόσμο για πολλούς και διάφορους λόγους. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα, έτσι όπως την ξέρουμε όλοι και ζούμε μέσα σε αυτήν, που είμαστε πολύ κοντά στο να πούμε ότι η κρίση είναι παρελθόν. Χωρίς τα χάπια του είχε πάει εκεί προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν είπε μόνο αυτά, μοιράστηκε μαζί τους και μαζί μας την πλέρια αισιοδοξία που έχει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, διανύουμε μια δύσκολη φάση. Αλλά έχω πλέρια αισιοδοξία ότι τα δύσκολα τελειώνουν. Δεν ξέρω αν είναι μια καταμάχητη διέστηση. Πιστεύω ότι η διέξοδος είναι πλέον ορατή. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω ότι η διέξοδος είναι πλέον ορατή. Ωχ, ανάθεμά με και αν βλέπω τίποτα. Δηλαδή ο ίδιος ο Έγκελς το είχε λύσει. Πιστεύω ότι η διέξοδος είναι πλέον ορατή. Ελεήστε το ναόματο. Δεν έχω τα ματάκια μου. Μόνη διέξοδος και σωτηρία της χώρας, περισσότερο κωμωδία παρά δράμα. Αυτό δεν είναι από την Κεντρική Επιτροπή, είναι παλιότερο ηχητικό, όμως κολλάει σε όλα αυτά που ακούσαμε. Έχει πλέρια αισιοδοξία, διάχυτη όπως την είπε εκεί, ότι είναι ορατή, τα βλέπει όλα καλά, κάτι παίρνουν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, κακώς το κρατάνε μόνο για αυτούς. Μόνο πώς είναι, 200 της Κεντρικής Επιτροπής, έχει ανάγκη ο κόσμος να δει τα ίδια ορατά αποτελέσματα, αυτά που βλέπουν οι ίδιοι. Θα ήταν μια προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ προς τον τόπο, η μόνη, να μπορούσε να μοίραζε περισσότερα για να έβλεπαν και οι υπόλοιποι, όλοι εμείς, τα ορατά αποτελέσματα και να νιώθαμε και εμείς την πλέρια αισιοδοξία, γιατί ούτε αισιοδοξία πλέρια έχουμε, απ' αισιοδοξία από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι και μια μαυρίλα γύρω, τριγύρω και από πάνω, από παντού. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, αν νιώθετε κι εσείς πλέρια αισιοδοξία. 2-11-200-8-200, σας περιμένει πλέριος και αυτός και αισιόδοξος να μοιραστείτε τις αισιοδοξίες σας ή να τις μετρήσετε ποιος έχει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντας Real κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 ή στη email στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκι realfm.gr. Στην Κεντρική Επιτροπή που έγινε, ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο, στην Κεντρική Επιτροπή που έγινε προχτές, βγήκε ξαφνικά ο Φίλης και έθεσε θέμα, ως αριστερός βέβαια, όχι τυχαίος, έθεσε θέμα συνύπαρξης, συγκυβέρνησης με τον Πάνο Καμένο. Ο Φίλης όλα αυτά δεν τα έθετε όσο ήταν υπουργός μαζί με τον Πάνο Καμένο. Θα μπορούσε κάποιος κακεντρεχής να πει ότι τώρα που έχασε την καρέγκλα τα λέει όλα αυτά. Και θα συμφωνήσουμε όλοι μαζί του με τον κακεντρεχή, γιατί είναι και απόλυτη αλήθεια. Τώρα που έχει χάσει τα όποια αξιώματα είχε λόγω των γνωστών υποθέσεων, τώρα βγαίνει από τα αριστερά και ασκεί κριτική και μιλάει για τα μέτρα, για τη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο. Βεβαίως μας έδωσε την ευκαιρία να απαντήσει ο Βίτσας και να επικαλεστεί τον Έγκελς, οπότε βγήκε μια ωραία τάκα με όλη αυτή την αφορμή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς από τα παλιά του Φίλη θυμηθήκαμε κάτι που νομίζω περιγράφει αυτό ακριβώς που έκανε προχτές. Είμαι καραγκιόζης πολιτικά της. Μπράβο! Είμαι καραγκιόζης πολιτικά της. Οι σύνεδροι ψηφίσαν και βγάλαν ψηλά στην πρώτη πεντάδα, θυμάμαι καλά. Τον κύριο Ξανθό, θα πει. Τον κύριο Ξανθό τη Υγεία και εμένα τη Παιδεία. Θα πει κάποιο: χρειαζόμαστε ειδικό προσωπικό κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε πολύ κοντά στο σημείο εκείνο όπου θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η κρίση είναι παρελθόν. Η κρίση είναι παρελθόν. και σύντροφοι, διανύουμε μια δύσκολη φάση. Αλλά έχω πλέρια αισιοδοξία ότι τα δύσκολα τελειώνουν. Δεν ξέρω αν είναι μια καταμάχητη διέστηση. Πιστεύω ότι η διέξοδος είναι πλέον ορατή. Μπράβο! Είμαστε πολύ κοντά στο σημείο εκείνο όπου θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η κρίση είναι παρελθόν. Τι ωραία όλα αυτά. Ποιος του γράψε το κείμενο? Πραγματικά ποιος του γράψε το κείμενο, το συγκεκριμένο κείμενο? Όλα τα κείμενα του Αλέξη είναι ωραία και ωραία ερμηνευμένα. Αλλά το συγκεκριμένο κείμενο πρέπει να μοιραστεί τόσες εφημερίδες κυριακάτικες και καινούργιες, όπως οι ειδήσεις που βγαίνουν αύριο. Μοιράστε το αυτό το κείμενο, θα πουλήσετε, θα ξεπουλήσετε μάλλον και θα φτιάξουν και καινούριο σηκώτη οι αναγνώστες που τόσο το έχουν ανάγκη. Δεν ξέρω πού τα είδα αυτά ο Αλέξη Τσίπρας. Θα έλεγε κανείς τα είδε στο Φλιτζάνι που λέει ο Ζουράρης, αλλά δεν ισχύει γιατί πια δεν λέει Φλιτζάνι ο Ζουράρης. Πριν μερικά χρόνια μου είχατε πει σε μία συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί ότι λέτε το Φλιτζάνι. Με κοροϊδεύατε ή το εννοούσατε? Λέω τρομερό Φλιτζάνι. Τώρα έχω χρόνια να το πω όμως. Τρομερό Φλιτζάνι λέω. Να μου κάνετε ένα ελληνικό, να μου το πείτε και εμένα. Όχι. Γιατί? Εδώ και χρόνια έχω πάψει να λέω και αυτά θέλουν προπόνηση, είναι σαν την ορειβασία. Επαγγέλματα που χάνονται. Οι καφετζούδες. Εδώ ο Ζουράρης δεν το λέει πια το Φλιτζάνι. Παλιά που το έλεγε, είχε μεγάλη φήμη, όλη η γειτονιά πήγαινε. Μετά το έμαθαν και περισσότεροι. Μη μάθει ο κόσμος ότι κάποιος παπατζής χρησιμοποιεί το κατακάθι του καφέ για να πει τι γίνεται σε σένα και στους γύρω. Αμέσως να σπεύσει ο κόσμος. Αλλά όπως ακούσατε, δεν τα λέει πια το Φλιτζάνι. Έχει αφήσει χώρο στους άλλους. Κάνει εξίσου ωραία πράγματα. Παράδειγμα είναι στο Υφυπουργείο Παιδείας εκεί και κάνει τον Υπουργό. Με Φλιτζάνι ή χωρίς δεν ξέρει κανείς. Αλλά να ξέρετε ότι και από εκεί δεν ξέρω τι μέλλον θα έχει, γιατί τον κυνηγάνε γενικότερα οι γυναίκες. Αν θα κάνατε τρίτο γάμο. Μια πρόταση είναι να κάνουμε τον Γκρίτονο του Σαλπιγκτή, τον φίλο μου. Αλλά με βαριέται. Οι άλλοι είναι διάφορες κουκλάρες, αλλά αυτές, για αυτές είμαι πολύ γέρος. Με συνοδεύει μια φήμη, η οποία καθ' υπερβολή είναι βέβαια, αλλά μπας τόσο είναι. Φήμη τι, του γυναικά, τι φήμη είναι αυτή? Όχι παιδί μου. Α. Δεν είμαι γυναικάς. Ότι οι κυρίες έχουν μια τάση να θέλουν να με εγκλωβίσουν. Αχα, εσείς δεν εγκλωβίζεστε. Εγώ είμαι ως βοτσαλάκι αφό, το οποίο ορισμένες κυρίες και δεσποινίδες το πατάνε. Βοτσαλάκι το αθώο και θέλουν οι κυρίες να εγκλωβίσουν τον Κώστα Ζουράρη. Δείτε το κυρίες μου, δεν λέμε περισσότερα γιατί ο σεξισμός καραδοκεί, αλλά προσέξτε το λίγο αυτό που θέλετε να εγκλωβίσετε ντε και καλά. Το βοτσαλάκι Κώστα Ζουράρη. Μόλι σου ζει, έπιασα, ε! Γυμναστιακό είμαι, μωρό μου. Μωράκι, εσύ. Σε κάνω τα χτυρτήρια. Εσένα, τώρα. Δεν είστε εντάξει. Βγήκατε και κράξατε όλοι, κράζετε τον Πετρόπουλο να μάθω τον υπουργό που είπε ότι οι επαγγελματίες οι ελεύθεροι, ότι τον βρήκανε και του είπαν συγχαρητήρια κλπ. Χθες περπάτησα από το Υπουργείο στη Χαλάου του Κούπη και επέστρεψα στο Υπουργείο με τα πόδια. Και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που βγήκαν από τα μαγαζιά του. Πανηγύριζαν. Ναι, που μου λέγανε ευτυχώς, γιατί ήταν 850 ευρώ να πληρώνω κάθε μήνα εισφορά για τον ΟΑΕ και τώρα μου ήρθε 150 ευρώ. Για το κατηγορία. Για το κατηγορία. Είναι το 80% της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Εγώ σου λέω, μα αυτό συνέβη πραγματικά. Συνέβη. Και εγώ σου λέω πραγματικά ότι συνέβη. Δες και σε μια εκδήλωση που είχε πάει χθες ο Πετρόπουλος πόσα συγχαρητήρια μαζεμένα πήρε. Απλά τα συγχαρητήρια χθες τα πήρε με κάτι φάσκυλα μαζί. Άκου μωρή Λουλού, ήμουνα και εγώ μαζί του. Όντως στη Βουλγαρία οι ελεύθεροι επαγγελματίες του λέγανε συγχαρητήρια του μα. Βέβαια, στη Βουλγαρία πολύ πιθανό. Για υπουργό Βουλγαρία είναι πολύ καλό. Ρε αυτά τα μπουρδέλα, τα σιριζάκια, πού ζουνε ρε μαλάκα, τα μπουρδέλα, τα τριμπουρδέλα, πού ζουνε ρε μαλάκα, σοβαρά σου μιλάω τώρα, δηλαδή, έχουμε μαλάκα οι επιθεωρήσεις τόσο υλικό από αυτούς τους μαλάκες, δηλαδή όπου βγουνε είναι ένα υλικό για επιθεώρηση τα ζώα. Πες τους ρε να πάνε στο διάολο να φύγουνε, να φύγουν από εδώ, να ησυχάσουμε ρε μαλάκα. Να έρθει ένας καινούριος θείασος στο κάτω-κάτω, να ετούμαστε κάτι, δεν θέλω έτσι, θέλω και λύσεις. Να ετούμαστε, ένας καινούριος θείασος, αναζητώνται νέοι καραγιώζηδοι. Η μόνη λύση μαλάκα ήταν ο Σαμαράς. Τέλος, πάρτε το χαμπάρι. Εσύ λες για τους προηγούμενους θείασους, τους προηγούμενους καραγκιόζηδη. Ναι. Σεξιστικό αυτό που θα πω. Η μόνη λύση είναι το γαμίσι. Αυτό είναι σίγουρο, μήπως και κάποια μπαρά καθαρίσουνε μαλάκα. Ναι, γιατί όλοι οι αγάμοι που έχουν μαζευτεί και όλα τα τριμπούρδελα, τα σιριζάκια και όλα. Δεν είναι μόνο εκεί, δεν είναι μόνο εκεί, είναι και στην κοινωνία. Παιδιά, γιατί γαμίστε. Τραβάτε γαμίστε. Μαζί σου. Τραβάτε μαζί μου, μαζί μου, μαζί μου. Τι να κάνω, θα κάνω μεροκάματα, έξτρα, υπερορίες. Το είναι η καλύτερη λύση όλα τα χρόνια και όλες τις εποχές. Καθαρίζει το μυαλό, παιδιά. Γαμίστε γιατί χανόμαστε. Πήρα για τον Τάση. Για τον Τάση τον Πετρόπουλο. Τάσης είναι το όνομα του. Πρωθυπουργό. Άδικα τρώει τόσο πολύ χτύπημα. Το ξέρω 40 χρόνια. Α, ωραία. Είμαστε αντίπαλοι πολιτικά. Ένα πράγμα θα πω. Είπε μια Βαυαρία, εντάξει. Προσπάθεια κάνει. Δεν αξίζει τόσο πολύ χτύπημα. Είναι καλό παιδί. Ξέρεις ο Νίκος ο Παπάς άμα είναι κακό παιδί, ας πούμε. Δεν κρυμάμαι είναι καλά ή κακά παιδιά εδώ πέρα. Εδώ πολιτικές είναι το θέμα. Όχι ποιος είναι καλό παιδί. Και για τον Γεωργάκη καλό παιδί λέγανε ότι είναι. Τι πάει να πει. Και ο Τσίπρας μπορεί να είναι καλό παιδί. Ο Κυριάκος το καλύτερο, φαίνεται αυτό. Δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Καλά, ίδιες πολιτικές με τον Τσίπρα εφαρμόζει, ε. Υπουργός του Τσίπρα είναι, ήρεμα λίγο. Μνημόνιο έχει φέρει. Τα καλά παιδιά φέρουν μνημόνιο, μπράβο. Αποστόλη, δεν είμαι από αυτούς εγώ. Ανήκω πιο αριστερά. Δεν λέω για σένα, αλλά για το φίλο σου λέω που περασπίζεσαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζουμπουρλούδικο. Παιδί μου, ούτε μια φορά δεν χτύπησε. Αφού σε περίμενα, ήμουν πάνω από το τηλέφωνο και λέω δεν θα πάρει, θα πάρει. Εδώ, πήρε. Είναι δυνατόν να μην πάρω. Πήρες νωρίς, δεν σε περίμενα. Συνήθως παίρνεις παρά πέντε, τώρα πήρες παρά τέταρτο. Εκείνη τη συνέντευξη που έδωσε μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας μίλησε για ημερομηνία λήξης. Πόσο κοντά πιστεύεις ότι είναι η ημερομηνία λήξης του Αλέξη? Ποια λήξη, τώρα πάμε σε ημερομηνία σύψης. Δεν είναι ημερομηνία λήξη, έχει περάσει. Σφίχτηκα και έλειξης που λέμε. Μετά τη σύψη δεν έχει άλλο. Σκούλικε. Εγώ αναρωτιέμαι πόσο καιρό θα δείχνουμε ως λαός ανοχή σε ψέματα και κοροϊδία. Όσο εμπιστευόμαστε παλιούς ψεύτες σε νέα βιτρίνα. Σωστό, εννοείς τον Κυριάκο. Εσύ το υπονοείς αυτό, εγώ όχι. Ο Κυριάκος είναι κάτι νέο. Κάτι νέο, όπως λέμε, πήρε ένα νέο σακάκι. Ένα τέτοιο νέο. Και το όνομα Μητσοτάκης, ας πούμε, δεν έχει κάνει καριέρα στην πολιτική. Όσο θα ήθελε, όχι, να πούμε την αλήθεια. Α, θα ήθελε και παραπάνω. Δεν θα ήθελε. Δηλαδή έχει κάνει μεγαλύτερη καριέρα στο παρασκήνιο παρά στο προσκήνιο. Άστα. Μην με σκάσεις τώρα, μου τα θυμίζεις, θα στεναχωρήσω ο κόσμο. Το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καταβάλει μια τεράστια προσπάθεια να παραδώσει τον ελληνικό λαό σαν το σκυλί στα μπέλη. Τουλάχιστον κάπως θα μας παραδώσει. Σαν το σκυλί στα μπέλη, δεν είναι και λίγο. Υπάρχει ως παροιμία να το δούμε και ως πράξη. Και υπάρχουν οι δημοσιογράφοι, καλούν βουλευτές, υπουργούς, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές και κάνουν την εντελώς περιττή ερώτηση. Αν θα τα ψηφίσετε, κυρία Καρακώστα, εδώ είναι προκειμένου, τα μέτρα. Εδώ παίζουμε το πόσο ψηλά θα είναι τα μέτρα. Αν θα είναι 3,5 δισεκατομμύρια, αν θα είναι 4,5, αν θα είναι 2,5. Η ερώτηση είναι αν έχει μέτρα να το ψηφίσει, κυρία Καρακώστα. Εδώ λοιπόν έχει όποιες απάντησες. Αν έχει μέτρα να το ψηφίσετε. Θα περιμένετε να έρθει το τέλος της αξιολόγησης. Λέω, αν έχει μέτρα να το ψηφίσετε, θα το ψηφίσετε. Όποια έρθει, κοντός ψαλούς αλλούια. Σας απάντησα την αρχή. Αν έρθει. Αν έρθει με μέτρα, την ψηφίσετε. Βεβαίως, τι κάνετε τον μπαμπούλα μου, κάνετε. Αλίμονο. Δεν υπάρχει περίπτωση βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα να μην ψηφίσει μέτρα. Είναι οι βουλευτές ευκολάκια. Αμέσως να ψηφίσουν οτιδήποτε τους στείλει ο Σόιμπλε, ο Τόμσεν, με τις απαραίτητες σάλτσες περί αριστεράς, αντίστασης, ιδεολογικών καταβολών και διάφορα άλλα τέτοια που τα ξεπλένουν με μοναδικό τρόπο, θα ψηφίσουν τα πάντα. Είτε είναι περιττή οποιαδήποτε ερώτηση σε τέτοιον βουλευτή, αν θα ψηφίσει. Παλιά οι Πασόκοι και οι Νεοδημοκράτες, κάτι ψηλοδιαρροές τις είχαν από μνημόνιο σε μνημόνιο, από νομοθέτημα σε νομοθέτημα. Εδώ είναι μασίφ. Αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να μείνει τίποτα αψήφιστο. Είναι τέτοια η κεκτημένη ταχύτητα που θα ψηφίζουν γενικώς ό,τι σκέφτονται οι άλλοι να φέρουν, όχι μόνο ότι φέρνουν, και τις σκέψεις και τις προθέσεις και τις εντολές του Δουνουτού πριν ακόμα αυτές υλοποιηθούν και γίνουν φωναχτές εντολές προς την κυβέρνηση. Άλλωστε, όλα είναι θέμα επιλογής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι σε αυτή την ιστορική συγκυρία που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση γιατί επιλέξαμε την πρόσδεση της χώρας και της οικονομίας στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, γιατί επιλέξαμε την παλινόρθωση της διαπλοκής και του πελατειακού κράτους, την εγκαθίδρυση της διαρκούς λιτότητας αλλά και του νέου φιλελευθερισμού ως μόνιμου καθεστώτος για τη χώρα μας. Μπράβο! Αυτό προφανώς ήταν μοντάζ, δεν τα είπε έτσι, αλλά έτσι τα σκέφτεται και έτσι τα κάνει. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές τη θεωρία γύρω από το ηχητικό μοντάζ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, είναι άλλη μια μέρα από τις γνωστές, οπότε είπαμε έτσι, δεν το έχουμε κάνει ποτέ, λίγο, ελαφρώς, να την ψηλοτιμήσουμε τη συγκεκριμένη μέρα.

Εγώ παρακολουθώ τι γίνεται παγκοσμίω, σε πάση περιπτώσει. Αυτό, γι' αυτό μου αρέσει. Λοιπόν. Γιατί είσαι παγκοσμιοποιημένη. Συμβιβασμένη με λίγα λόγια, να τα λέμε. Όχι, δεν είμαι συμβιβασμένη. Τι είσαι, μωρή. Αγαπητέ μου, κάτσομαι να ακούω τον κάθε μαλάκα. Να όποιον και να ψηφίσει, διαχειριστή μια κατάσταση είναι. Σωστό. Δεν πρόκειται λοιπόν να εξυπηρετήσει εσένα ή τον Α ή τον Β. Και τι θα κάνει, μπορεί να ψηφίσει τότε. Κάτσε τότε να ανέχεσαι τα μυτσοτάκια και τα τσιπράκια. Όχι, βέβαια, φυσικά και θα ψηφίσω. Πάντα ψηφίζω. Τι ψηφίζει, διαχειριστέ καταστάσεων. Πάντα ψηφίζω. Μη μου λε, η ψήφο είναι κρυφή. Κουκουέ θα ψηφίσω. Γιατί μου το πει τώρα αυτό. Ξέρω ένα μυστικό που δεν έπρεπε να το ξέρω. Σιγά το μυστικό του κράτου. Σιγά τα μυστικά του κράτου τα ξέρουμε. Αυτά δεν πρέπει να μάθουμε. Εν πάση περιπτώσει, ο κομμουνισμό είναι τρόπο ζωή, δεν είναι μαλακίε αριστερά και αρχή καλαβραϊζικά. Α, άμα ψηφίσουμε κουκουέ, έχουμε κομμουνισμό άρα. Εντάξει. Πα καλά, μωρέ, παράτα μα. Σιγά μην αφήσουν να υπάρχει μια κούβα με στη Μεσόγειο. Και τα κούβα δεν πρόκειται να αφήσουν να υπάρξει με στη Μεσόγειο. Κλούβα με μεγάλη χαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ψηφίζουμε και δεν πρέπει να αντιδρούμε. Εντάξει, α ψηφίσουν το Μητσοτάκι λοιπόν. Αφού περιμένω να του σώσει ο Μητσοτάκι μια ζωή πρόβατα. Τι να σου πω εγώ. Μη σου προκαλεί, θα το κάνουν. Σταμάτα. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω, γιατί ακούω κάτι μαλακίε, θα διαλυθεί η Ευρωζώνη και θα διαλυθεί η Ευρωζώνη και. Δεν έχει διαλυθεί η Ευρωζώνη. Ναι. Είναι αυτή μη διαλυμένη. Τέλο πάντων, για πε. Ναι, διαλυμένη είναι, αλλά η Ευρωζώνη επισήμω αγόρι μου δεν θα διαλυθεί έτσι για αυτού όλου αυτά τα παπαγαλάκια, εν πάση περιπτώσει που τα λένε. Όποιο ξέρει έστω και στοιχειοδό ιστορία, παρακολουθεί τι γίνεται στον κόσμο, η Ευρωζώνη δεν θα διαλυθεί έτσι, ούτε η Ευρώπη θα διαλυθεί έτσι, ούτε ο παγκόσμιο κόσμο θα διαλυθεί έτσι, εν πάση περιπτώσει και αυτά. Και αυτοί λοιπόν όλοι που έχουν τώρα να λένε για του πρόσφυγε, να βάλουν στο μυαλό του ότι σε μερικά χρόνια, θα είναι σε 6 μήνες, θα είναι σε ένα χρόνο, θα είναι σε 2, θα είμαστε στη θέση του. Έτσι δεν θα λύνεται καμία παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν έχει λυθεί έτσι. Με πόλεμο λύνεται. Θα έρθει και η ώρα μα. Αυτό φοβάμαι, ότι θα έρθει η ώρα μα και θα σκεφτόμαστε μια ώρα μπροστά στην ντουλάπα και στον καθρέφτη τι θα βάλουμε για τον πόλεμο. Αυτό φοβάμαι. Και ποιο ελφοκότερο να πάρουμε, το παραλλαγή ή το ασημένιο, μην καρφωθούμε. Ναι. Σατανάδε! Άντε στο διάλογο, ρε! Σατανάδε, σατανάδε, δεν έχουμε δει κάτι. Όλα λόγια είσαι. Ήρθε το τέλος. Πού το, ψεύτρα. Είσαι ψεύτρα, δείξ το. Εξορία. Δείξε μωρί το τέλος. Εξορία. Στο Παρίσι, άμα είναι. Εξορία, η δεύτερη εξορία σας περιμένει. Ποια ήταν η πρώτη. Η δεύτερη εξορία. Θυμάστε. Είχαμε μωρί πρώτη εξορία, πότε. Το 1945. Δεν ζούσα μωρί βλαμμένη, δεν ζούσα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και στέλνει μήνυμα εδώ ακροατής ακροάτρια από την Πάτρα. Από το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας, δίκη Πελετίδη ακόμα αγορεύει ο Αρβανίτης. Ο Αρβανίτης πρέπει να είναι δικηγόρος, παλιός βουλευτής Χρυσής Αυγής και αγορεύει για τα δίκαια των Χρυσαυγητών. Είναι στα δικαστήρια ο Δήμαρχος της Πάτρας, γιατί με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχε επιτρέψει, δεν είχε δώσει χώρο τότε στην προεκλογική περίοδο στους Χρυσαυγήτες. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Αυτά υπάρχουν ως είδηση και υπάρχει και άλλη μια είδηση που είναι σχετική. Η Εφημερίδα των Συντακτών έχει βγάλει ένα βίντεο, υπάρχει στο διαδίκτυο, δείτε το, πώς ορκίζονται στα λάβαρα του ναζισμού και πώς τραγουδάνε τους ύμνους του ναζισμού βουλευτές, ο πρόεδρος και αρκετοί βουλευτές. Αυτά τα μπουμπούκια που βλέπουμε στη Βουλή της Χρυσής Αυγής δεν ήταν τελικά αρχαιοελληνικός ο χαιρετισμός και ορκιζόντουσαν στο σύμβολο, αυτό το ίδιο σύμβολο που έχει κάψει χωριά, έχει σκοτώσει Έλληνες, έχει εκτελέσει Έλληνες, έχει βιάσει Έλληνες, μέσα στα σχολεία τους καίγανε. Σε αυτό λοιπόν το σύμβολο αποδεικνύεται άλλη μια φορά, χιλιοστή, ότι αυτοί οι άνθρωποι πατριώτες δεν είναι, απλά κάνουν ό,τι κάνουν στο όνομα αυτών των τρομερών φρικαλαίων ιδεών. Αυτά τα σκεφτόμασταν και συνειδητοποίησαμε ότι και χθες ήταν 12 Φεβρουαρίου. Το 1945 είχαμε την Συμφωνία της Βάρκιζας. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και η αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΠ συνήλθαμεν εις διάσκεψη της Βάρκιζας και από κοινού εξετάσαμεν τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Κατελήξαμε δε εις την κατωτέρω συνομολογική σαν συμφωνία. Επί τη υπογραφή του πρωτοκόλου, ο πρόεδρος της Διασκέψεως και υπουργός των Εξωτερικών είπε τα εξής. Οφείλω, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσω εκ μέρους της κυβερνήσεως και του ελληνικού λαού τας ευχαριστίες μου προς τους αξιοτίμους εκπροσώπους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ως και των αρχηγών του Αγγλικού Εκστρατευτικού Σώματος Στρατηγός Σκόμπι, οι οποίοι για τις παρουσίες των με την οποία μας τιμούν σήμερον και του αδιαλείπτου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν για τα ελληνικά πράγματα, μας αφήνουν τη σταθερά και βεβαία εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία παρακολουθεί εκ του σύνεγγι στα ελληνικά ζητήματα και ειλικρινώς ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Ζήτω η Μεγάλη Βρετανία.